Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetimizde Ramazan ayının ne anlama geldiğini ve İslam'daki yerini sizlere anlatmıştık. Burada ayeti kerimede buyurulmuştu ki, o Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiş denmişti ve bu arada onun devamında şöyle bir ifade vardır. Femen şehide minkum şehra felyasumhu. Kim ki Müslümanlardan Ramazan ayına tanık olursa, Ramazan ayının geldiğini bilirse ve bundan emin olursa o ayı oruçlu geçirsin ifadesi vardır. Ve öylece şunu belirteyim. Ramazan ayının İslam'da İki nokta ile değeri vardır. İki noktadan ele alacağız. Bunların birincisi, Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olması. İkincisi de bu ayın oruçlu geçirilmesi gerektiğidir. Onun dışında Ramazan ayının zaman olarak diğer aylardan herhangi bir farklılığı, fazlalığı, faziletliliği, üstünlüğü vesaire yoktur. Ramazan'ın üstünlüğü, Ramazan'ın değeri bu iki noktadan gelir. Yani birincisi Kur'an'dan gelir, ikincisi de oruçlu geçireceğinden gelir. Başka bir özelliği yoktur. Biz bu iki özelliği ele alacağız. Şimdi millet, Müslümanlar oruca başladığı için önce biz orucu ele alacağız. Ayette halbuki önce Kur'an geliyor. Biz Kur'an'ı orucu konu ettikten sonra, orucu anlattıktan sonra anlatacağız inşallah size. Birinci mesele. Şimdi Allah Bakara suresinin 183. ayetinde girerken, ey iman etmiş kimseler, karşılıklı beraberce oruç tutmak takva sahibi olasınız diye sizden evvelkilere farz edildiği gibi size de farz edildiği ifadesi kullanılır. Mesele bu. Biz burada şunu ifade edeceğiz. Oruç. Bundan evvel Ramazan sohbetinde değindiğim gibi Ramazan sözcüğü Arapça idi. Oruç sözcüğü ise yine Türkçe değil. Oruç sözcüğü Farsça bir sözcük. Ruzname falan derler, hani günlük falan şeyden. Oradan gelme bir sözlük. Rus sözcüğünden gelme. Ama bizim Türkler özellikle yabancı sözcüklerin önüne bir ek eklerler. Mesela bizim çocuklar şöyle söyler. Mesela önceden ilkokula giden çoğu çocuklar herhangi bir eğitim, öğretimde kitaplarla falan ilişkileri olmadığı zaman kitap diyemezler, ikitap derler. Bunun nedeni kitap sözcüğünün Türkçe olmayışından kaynaklanır. Buna benzer limona ilimon derler. Hatta Anadolu'nun değişik yerlerine Ramazan ayına Ramazan demezler, Ramazan'ı demezler, İramezan ayı derler, başına bir i eklerler falan. Veyahut da insan ismi olan Ramazan'a da, ona da farklı bir şey derler, Ramazan demezler de ona da İramazan derler. Aynı bu şekilde Rus da Farsça olduğundan dolayı bizim Türkler onun başına da bir oruç koymuştur. Oruç olmuştur. Zaman içerisinde de bunu oruç yapmışlardır. Şimdi zaten bu değişimler var ya, Kur'an Arapça inmiştir halk anlasın diye. Ama bizim Türklere İslam dini geldiği zaman, Kur'an getirildiği zaman maalesef Türkçe ile getirilmedi. İşte böyle Farsça ile vesaire getirildiğinden dolayı da dinde muazzam bir yozlaşmalar söz konusu oldu. Şimdi Türklerde Farsça sözcüğün ne anlamı var? Ne alakası var? Ki bunun en büyük sebebi, yani orijinal olarak Türkçe'ye getirilmemesinin sebebi benim gözümde bir ihanettir. Dini aynı Hristiyanlarda, Yahudilerde olduğu gibi belirli bir kesimin tekeline vermek. Halka sen bunu anlamasın, sen bunu bilemesin. Bunu ancak hocalar bilir, hacılar bilir, abiler bilir, şeyhler bilir, şıhlar bilir gibicesine bir halt etmekten geçer yani. Açıkçası bunu söylüyorum. Şimdi daha buna benzer çok şeyler var. Dilimizde Türkçe olması gerekirken olmayan. Mesela Hızır sözcüğü var, Arapçadan gelme, yeşil anlamın olması lazımken bunu kişileştirmişler. Nevruz sözcüğü, mesela Nevruz yine Farsça, yeni gün demek. Özellikle bu oruç sözcüğüyle de ifade ettiğim zaman yeni gün anlamına gelmesine rağmen bunun da hala biz Farsçasıyla telaffuz ediyoruz. Yani şimdi biliyorsunuz, dilde, Müslümanlar da özellikle yaşadığımız bölgede Müslümanlar bir de işte cehaletlerinin kurbanı olarak şey yapayım böyle veyahut da kompleksten diyelim biz bunu. Türkçe'ye sahip olmadıklarından dolayı bir saray dili icat ettiler Osmanlı diye. Türkçeden karışık, Arapçadan, Farsçadan ve bunu da taban hiçbir zaman anlamadı. Ki yine biz burada rahmet okuyoruz kendilerine. Mesela Yunus Emre'ler, Pir Sultan Abdallar, Karacaoğlu'lar gibi yiğitler olmasa neredeyse Türkçe kaynayıp gidecekmiş ortalıkta. Kimse de bir şey anlamayacakmış. İşte oruç da böyle bir sözcük. Ama biz şimdi burada şunu söyleyeyim. Oruç neticede Arapçada savum sözcüğünün karşılığıdır. Savum. Savum sözcüğü bir dinginlik demek. Yani hareketsizlik demek. Atın açlıktan, susuzluktan hareketsiz durması, rüzgarın olmadığı yerlerde ağaç dallarının sabit durması, herhangi bir hareketinin olmamasının adı savum sözcüğüdür. Savun bize oruç olarak geldi. Öyleyse biz bunu oruç sözcüğünü unutalım. Savun sözcüğünün orijinal anlamını şöyle diyebiliriz. İnsanın kendisini tutması. Bakın oruç tutması değil. Oruç tutması dediğiniz zaman bu defa kişileştirilmiş, sembolleşmiş bir şey yaratıyorsunuz ve onu tutacağız diye uğraşıyorsunuz. Onu tutmaya gayret ediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Oruç hariçte bir olay değildir. İnsanın kendisini tutmasıdır. Nasıl tutacak kendisini? Sözcük anlamı hareketsizlik, dinginlik dedim ya. Öyle tutacak. Nasıl tutacak? Bakın yemeden, İçmeden, cinsel ilişkiden ve konuşmadan tutacak. Oruç sözcüğünün, yani savun sözcüğünün orijinali bu dört şeyden sakınmak demektir. Tekrar ediyorum, yemek, içmek, cinsel ilişki ve konuşmak. Ama maalesef din kitaplarına baktığınız zaman burada bir sahtekarlık yapılmıştır. Bu sözcüğün anlamı ifade edilirken, din kitaplarında, ilmuhal kitaplarında, fıkıh kitaplarında ve savumu fişer diye başladılar. Şeriatta savum şu demektir diye kendi kendilerine savum sözcüğünün anlamının içerisinden terki kelamı yani konuşmamayı çıkardılar. Halbuki dinde herhangi bir şeyin çıkması gerekirken onu Allah'ın çıkarması gerekirdi. Ama Allah'ın kelam şeyini, terki kelam maddesini savun sözcüğünün anlamından çıkardığı söz konusu değil. Bakın şimdi biraz ileride gelecek. Bunlar çok ciddi şeyler olduğu için size anlatıyorum. Şimdi ileride Allah diyor ki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمْهُ Kim ki Ramazan ayına tanık olursa, ona erişirse, onun geldiğinden emin olursa kesin olarak o ayı oruçlu geçirecek demek. Şimdi bunda oruçlu geçirecek dediğim zaman yani kendisini tutacak. Yani şöyle yemeden, içmeden, bakın yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden konuşmadan duracak anlamı çıkar. Bir ay boyunca hem de gecesiyle gündüzüyle yani 30 gün gece gündüz hiçbir şey yemeden içmeden cinsel ilişki kurmadan konuşmadan duracak demek. Anlam böyle gelir. Ama Allah buna fırsat vermez. Bakın der ki 187. ayette bu yeme içme cinsel ilişki kelam vesaire şeyleri bu ayın gecesinde hariçtir. Orası serbestsiniz diye geceyi bundan istisna eder. Eğer ki terki kelam maddesini de konuşulmayacak maddesini de şeriatta, dinde Allah'ın çıktığını söyleyebilmek için buna da Allah'tan gelmiş bir ayetin delil olarak gösterilmesi gerekirdi. Ama bu maalesef öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi demek oluyor ki, bakın demek oluyor ki Ramazan ayı geldiği zaman gündüzleri, geceyi Allah istisna etti. Gündüzünde kesinlikle herkes yemeden, içmeden, konuşmadan, cinsel ilişkiye girmeden kendisini tutacak. Orucun anlamı bu. Şimdi herkes bunu böyle ilk duyduğu zaman, ki ben bunu yaklaşık 10 sene evvel bu şekilde deklar ettiğim zaman, o zaman millet orucu nasıl tutacak? Şimdi herkes oruç tutacak diye bir şey yok zaten. Onu da belirteyim. Kimse, o herkes oruç tutacak diye bir şey yok. Şimdi nasıl yok? Onu da anlatayım. Şimdi Allah Kur'an'da der ki: "Ve men kâne minkum merîzan ev alâ seferin fe iddetü min eyyâmin ukhar." Kim ki hasta veyahut da yol üzerinde, o kişi ise başka günler tutacak. Uygun olduğu şeyler tutacak. Peki buradaki sefer olayı ne? Sefer olayı ve hastalık olayı. Bunun iyiden iyiye, bakın iyiden iyiye tetkik edilmesi veyahut da iyiden iyiye öğrenilmesi lazım. Niye diyecek olursanız, buradaki hastalık maddesini de, sefer maddesini de maalesef fıkıhçılar, ilm-i halciler bozmuşlardır. Sözcüğün öz anlamının başka noktalarına doğru götürmüşlerdir. Bunu anlatacağım. Birincisi, maraz sözcüğü. Maraz sözcüğü, insanın duyularındaki noksanlık demek. Herhangi bir noksanlık, basit bir noksanlık. İnsanın gözünde hafif görmemezlik olursa, kulağında hafif duymamazlık olursa, kaslarında takatsızlık söz konusu olursa, bu hastalıktır. Ama biz de bunu hastalık deyince sanki kanser olmuş, ülser olmuş, ölümcül bir hastalığa tutulmuş gibi ağırlaştırmışlardır. Halbuki maraz sözcüğünün öz anlamı, dediğim gibi, duyulardaki kayıptır. Öyleyse Allah zaten, mesela şu anda herkes oruç tutacağım diyor, başlıyor, yemeden içmeden kesiliyor. Belirli bir noktaya geldikten sonra özellikle tiryakiler vesaire gözü görmüyor, kulağı duymuyor ve neticede asabı bozuluyor. Dediğim gibi asabi pozisyonlara giriyor. O zaman da uykuya vuruyor. Zaten oruç o demek değil. Şimdi orucun, şöyle bir şey daha anlatayım burada. Orucun emredilmesinin sebebi insanı aç koymak, susuz koymak gibi şeyler değil. Orucun farz edilmesinin, bize de emir verilmesinin nedeni, Allah ayette onu belirtir. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takvaya ulaşasınız diye, Allah'ın koruması altına giresiniz diye bunu size farz ediyorum diyor. İşte bu noktalardan şimdi hastalık, vücudun sağlığı meselesi, ikinci mesele sefer meselesi, üçüncüsü de orucun ana amacı, takvayı sizlere inşallah önümüzdeki programlarda, önümüzdeki sohbetlerde de yavaş yavaş takdim edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.